ور عذاب واغلی کی تکرار رانی شي د اخرت عذاب ته استانه غالي چې ځکه نه اخرت کې توه دادی دادی دادی مونږ حل ته دخوله و ان جهنم او پتا کی سر دوزخ لمحیته خامخا احاطه کون کې دی بل کافرین په تمام کافرانو پاتې بنشي یو کافر د دې کافرانو مگر په دوزخ ته ځي خو و یوم یخشا یوم یخشاهم العذاب دا به کوم رزي اگر چې پټکړی به دی لرا یعنی احاطه بکړی په دوی باندې العذاب عذاب دلته دا غشی په معنا دی حادثه سره دا چل دا عذاب د دوی نه چاپیره شوی وی من فوقهم د پاسه د دوی نه و من تحت ارجلهم لاندې د خود دوی نه کنایه د دوی نه چې د هر طرف نه ودا عذاب د دوی نه چاپیره وی لکه بل زی تاسو لهم من جهنم مهاد الکه د دوزخ پورته تل یعنی پرتی وی و من فوقهم قواش د پاسه نه په پلستنی د خود وی لاندې باندې خبه پکې راګیر کړی و یقول او وی الله تعالی دوی ته په واسطه د چا سره دا غف سران د جهنم زو کو اوس کہتا سما جزا دا غا مالو کنتم تعملون چې تاسو کول په دنیا کې یا عبادی الذین دا تاسو سماویر چې کله ظلم شروع شي یا کافران بادشاہان مسلمانان خپل کار تفریدی نه بیا به هجرت کوي یا عبادی اے بندگانو زما الذین حق بندگان امنو چې ایمان مروړې دې ان ارضی واسعاتن بشک ازم کا زما فراق اور کو داودا تاسو لا شه هجرت وکړ بل زه تلاش شه یا یعبدونی تاسو زما بندگیو کې خاص زما بندگی وکړ تقدیم راغله د بل چا باندې مطلب دا دی چې وطن قربانون لازم دي خود دین قربانون قطع نه مونږه د دین قربانې ته ډیر تیاری هر ځای مونږه چاړه راکو د دین په مړای باندې راکو خپل عزیز ولی عزت قبر ملک وغیرہ دې قربانې ته مونږ تیار نه کوو کو قرباني کیږي نو د دین یو حکم وکړه الکه خیسته دې سړې وي چې کله دا مثلا یې رځي سو کوم نور مې ونه نو بس دین په مړای باندې بچاړه راکې او اخا د مان نو مانو دا بل اګانی بکرا دن نه کی یا نور چې دې کنه څوک سمونو کړی څوک خلک چا دې نو کړی څوک جنگ ته بډو وایي اله کله صبر وکړ پته به مونږ کل نفس ان الله تعالی ته هجرت دی و جن نه کې چې مان مال تا دوستان پاتې کیږي کل نفس هر سا والے شه ذائقۃ الموت سکون کې د مرګ نه یعنی به اختیار وي پته دي دا کیږي د خپل دوستانو نه نو په خپل اختیار او خدای ته مزید الله تعالی درکې بے اختیار خدا زم دي داږي مر سره سره دي داږي کو کومار کې اختیاري نه او پر دې لپاره کوئی نه ده ثم الینا ترجعون بیا به ماته تاسو راځول شي الله تعالی مال برازین بیا به دې اعمال بدلې درکو والذین امنوا فاتق کورن فاتق شد مؤمنان نه بدلې ورکړي او کسان چې ایمان وروړي دي او عامل صالحات او اعمال صالحات دي ته بشارت اخروی وي لنبوی انهم خامخات تانی بور کدیتا من الجنتی و جنت کے غرفا بنگلی تو دنیا پاتی شید جنت پر ملو شید لنبوی انهم لننزل انهم او بو اصول دیدارا و جنت کی پر بنگلو کی بے اصول تجری جبائی کی من تاتی آلان دیدا غینا رنہار نہرنا قالی دین فی آدھئی بابی شیف دی جنت رکی نیم آجر العامین بہتر دی سواب دقا عمل تو ان کو الذين باخ عمل کو ان کی اگ گسان دی صبر او چنی صبر کرے دے تمام تکلیفوں باندې وعلى ربهم يتوکلون خاص طرف خپل باندې بھروسہ اور اعتماد کرے دین وقع ایم من دابت فاتکم ہجرت کی رزق پسند ملاوی کی روزی وقع ایم من دابت دیر زندہ سر اور حیوانات چاہ خاندان دے احتیاج دے خوراک ہونا تھا لا تحمل رزقها طاقت نہ نرید پیدا کولو دے رزق یاد ذخیرہ کولو دے رزق پر امید تو جوڑے دی الله يرزقها الله تعالى رزق پر کوي دوی تا ويا کو موتا ستوم نو چې دغه حیوانات څومره دي چې بیا غي نه ځله پیدا کولی شي نه ذخیره کولی شي یې مارغان ته تاسو وګوره نور د چرن پرن څومره چې دي چنجي و غیره ما سیوا د غدرونه انسان منګ او موګه نه ته دی غایې کړو هغه د الله تعالی رزق پر کوي تعالی به رزق مدد کوي او هو سمیع د الله تعالی اوریدونکی او عالم دی ور انسان ته هم دا دلیل عقلی دی په وحدانیت د الله تعالی کته تاسو کې د دنیا من خلق السماوات چاته دا کړی دي اسمانونه تم اسمانونه چې دا د الله رزقونه دي عباد راضي بار هنو وريږي ولرز اس مکه چاته دا کړی دا کم اس مکه چې هغه بالکل سده یو ګودام دی چې باقي کې تمام انتظام د مخلوق الله تعالی کړی دي تینو روزي وسخر الشمس او چاته دا کړی دي د حکم فلر چې باقي سره تاسو خلیفہ کیږي والقمر او چاته دا کړی دي د حکم فلسپومای چې باقي سره تاسو نیوجات او دا بلاګانی رنگونه عقلی لا يقولون ما قام قوا ايذا ذاك كرام سرنا بتاتا کیجی الله الله تعالی دا سزنا پیدا کړی دی چې کله یا سزنا الله پیدا کړی دی دا تاسو سره څنګه فان لا يفكم تم طرف ته تاسو والو نشو الله يبسط الرزق الله تعالی فراخ کبیر رزق لمن هغه چاته شاو چوغړی منه عبادی د بندگانو کولونه او یقدر له او تنگوی چاته چوغړی الله تعالی په سختری زختن کی دا وسعت د رزق او تنگی د رزق دا الله تعالی په اختیار کی دا چار کړه دا الله اختیار کی دا نو ته هجرت د کار دا باندې وګوره ان الله بیشک الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی ولا انسان ته هم بل دلیل اخری دیتا دلیل اخری اعترافی وی خواه مختم اعترافی اقرار پر کرد تتا تپوسو کتا دینا من نزل من السماع سوک ورئی دا اسمان نمان عبو دا عبو دا اسمان نباران سوک ورئی فا آهی آبه الارضا چه تازکی پدیس رزمکا من بعد موتها پس تو حجیدو دا دیزمکینا احیان و مجازی مانا مراد دا موت مندر تا مجازی مانا مراد دا احیان مانا تر و تازا او موت مانا حجیدن مخد ازمکا حجیدو م لیقولن قام قواعد الله والله تعالى قل يا پیغمبر الحمد لله ثنا صفات الله تعالى دي په اظهار او په غلبه د حجت کې په دی باندې بل اکثر هم بلکې زیات دي دا یا کلو نه پوي کتا خبر باندې چې کوم دی کې عقل نه لري یعنی نه پوي کتا خبر چې دا دی کوم دی و ما هذه الحیات الدنیا نه دي دا ژوند دنیا الا له مگر مشغلا ولا ابن اولود دي عبس کار دي و ان دار الاخرت او پتا کی سر اخرت لذی الحیوان دا هغه حیات کاملہ ژوند کاملہ پورا ژوند چورته وي دا ژوند چیبان فنام ناراضی همیشه دی لو کانوا یعلمون کدا قلق کوئی دی په فنا د دنیا او په بقا د اخرت باندې نورې بدې دنیا غره کوله په اخرت باندې نه پیږي و ایزار کی بو فل فل کې کله چې سوار شې دی په بیړای کې دا الله بری دی الله تعالی کله چې راګیر شي کنه دی الله تعالی دی مخلصین له دین په داسې حال کې چې خالص خاص کوم کې الله لره بلنا دا سره بل سبن شریک فلما نجاهم کله چې الله تعالی بچ کی دی وی باسی دل بر هو چې تا بچ کی او چې ته بوز اذا هم شکون الناس اپد شریکان کیدا الله تعالی نور بوتان چې نه کدا هو تاسو چلو تاسو آ چلو سره پر دا کارونه کوي بیا پوری دې لپاره چې انکار کی بما دا غ نعمتونه اته نه هم چور کړی دی الله دې ته چا کو سر سمندر کې خلاص کړ سیاته ولور کرو غره فلما نجاه وليتمتعوا بالدين فارا چې دوی سو کې مزي واخلي دي دنیا بیا غس چې الله تعالی هوا دې مزي دي دنیا غري فسوف تعلمون زر دې پوي بش دې پان جام خپل باندې پس تمر نو چې دار سو ني اولن يروا يا نګوري بي ان جعلنا حرما اغه مکی ولا چې کوم باندې سري و جواب چې من ګرځولې دا حرم امنن امن والا او تخطف الناس من حولهم تقتل را تقتل شي خلک غیر چاپیر د دوی نه دا کی دي تقتل دي قتل نه دي حرم والا ته څه نه وي دا باندې درو کوي افا بل باطل آیا په بوتانو باندې یؤمنون دوی ایمان لوري او به نعمت الله او په نعمت الله تعالی چې اسلام قران او نبی رسول الله دی کورون دی انکار او کفر دی او من ازلم وصول ته ډیر زیاد ظلم کوم کې ممن دا غچانا افترا علی الله چې تړي په الله باندې کذبن درو چې دی وی الله د پاره شریکان دي او کذب بالحق یا دروجن غی حق لرا لما جاءه کل چې دا حق راغ نو دتا الی سفی جهنم آیا نه دي دوزخ مسوا ټکانا للکافرین د کافرانو بالکل دا والذین هغه کسان جاهدوا چې هغه جهاد کوي فینا فطلب د علم زمون کې طلبا شو لنهدینهم سبلنا قامقا وبقي من دیتا غنار دی جنت یومانا دا شو ذم الذين جاهدوا فينا چه زمنګ در ذات رضا د پار جهاد کوي امداد د دین سیدا غیر پار جنگي کې سرونه قرباني کوي لنادي انهم سبلنا قام مقام به قيد ته غلار د جنت والذين جاهدوا کسان چې جهاد کوي پس سره په دعوت او په تبلیغ سره د پار د دین زم رضا زم د پار دا کار کوي لنادي انهم قام مقام به قيد ته سبلنا هغه کله دلایل خپل بیا په سبل په معنا د کله دلیل درې الله وی دلایل ورته جوړه وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ شَكَرَ اللَّهَ لَمَالُ الْمُحْسِنِينَ خَامَ خَيْسَامَ الْقَوْمِ بِسَرَدِ يَعْنِي مَدَدَ اللَّهِ تَعَالَى دَخَيْسَامَ الْقَوْمِ